Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Több évtizedes múltja van a világ legnagyobb számítástechnikai kiállításának, a CeBIT-nek. Mi is rendszeresen beszámoltunk a különböző újdonságokról, érdekességekről. Legutóbb szerintem éppen Dragon György jelentkezett be Hannoverből, ez ugye egy állandó helyszíne ennek a kiállításnak, és érdekes, hogy európai helyszíne van a CeBIT-nek, és nem Amerikában tartják a legnagyobbnak tartott kiállítást, pedig egyébként az amerikai kiállítások sem kicsik ebben a témakörben. És most kezd foglalkozni a szaksajtó azzal, hogy az internet hatására elképzelhető, hogy nem folytatódik majd egyszer csak a CeBIT. Egyre kevesebb a kiállító, egyre kevesebb dolgot állítanak ki, és hát arról olvastam, hogy egyre kevesebb az értelme ezeknek a nagy kiállításoknak abból a szempontból, hogy az interneten gyakorlatilag minden újdonságot meg lehet találni hamar. Úgyhogy lehet, hogy ez a fajta kiállítás kultúra, ez a vége felé közeleg. Mit gondoltok erről? Én úgy gondolom, hogy ez az interneten mindent meg lehet találni, ez alapvetően nem közelít ahhoz, amit egy kiállítás nyújtani tud, ugyanis a kiállításoknak pont az a lényege, hogy egy fizikai tömbbe vannak összegyűjtve, most teljesen mindegy, mekkora az a tömb a kiállítók, amíg az interneten, ha meg is akarok találni mindent, azért az jócskán böngészésbe kerül, és nagyon sok weboldal, nagyon sok Google, nagyon sok keresés eredményeképpen juthatok el ugyanarra az eredményre, amire mondjuk egy laza sétával juthatok el Hannoverben az A és a D pavilon között. Most persze meg lehet találni, oké, elfogadom, elismerem, de gyakorlatilag én úgy látom a dolgot, aminek a legjobb példáját a Tien nevű cégnek a weboldala mutatta, küldtek egy meghívót, hogy jó napot kívánok, szeretnénk meghívni önt a Tien virtuális CeBIT, hogy hívják ezt a standjára, kérem kattintson erre a linkre, rákattintottam a linkre, feljött egy virtuális stand, ott volt mindenki, bárkivel lehet beszélni, bárkinek lehet üzenetet hagyni. Csetelve? Videolink is van, ha én a videó CEO-val akarok videókonferenciázni. Ott vannak a termékek, a filmek a termékekről. Tulajdonképpen be tudtam járni a standot 3 perc alatt, nem taposta le senki a lábamat, senki nem jött nekem, nem nézett rám csúnyán németül, és mégis mindent, információt megkaptam, minden terméket meg tudtam nézni. Standon egyébként sem lehet kézbe fogni a terméket, mondjuk a Tien-nél nem sokra mennék vele, mert ők ilyen Blade szervereket készítenek, ami gyakorlatilag megfogom a kezembe, és hát szép, fémből van, örülök, visszateszem a pultra. Ez lehet egy járható út, hogyha virtuális kiállítások vagy virtuális rendezvények jönnek létre. Önmagában az a tény, hogy meg lehet minden információt találni, ez biztos, hogy nem fog egy ilyen közösen összegyűlünk és mindent bemutatunk rendezvényt kiváltani. Okay. Én voltam néhány évvel ezelőtt a CeBIT-en, és azért ez egy élmény volt, hogy ott a robotkutyával lehetett ilyen golyót dobálni, és visszahozta meg ilyenek, szóval ezt azért nem váltja ki. Hát mindenképpen a személyes jelenlét az egy fontos élménye ezeknek a kiállításoknak, de ezzel szemben tény, hogy idén 4157 vállalat jelezte csak a részvételét. Ez önmagában elég magas szám a CeBIT-et ismerve, de hogyha visszagondolunk, hogy néhány évvel ezelőtt még 8000 cég volt, akkor azért egy egyértelmű csökkenés látható. Én azt mesélném el a rádióhallgatóknak, akik mondjuk nem tudják, hogy hol van ez, vagy milyen területet kell elképzelni, hogyha mondjuk valaki képbe van a hazai BMW területtel kapcsolatban, akkor a CeBIT-nek a kiállító területe az akkora, hogy ott busz megy az egyik santa, az egyik ilyen pavilontól a másikig, és hogyha gyalog szeretném megtenni a bal felső sarkába, a jobb alsó sarkába az utat, az egy olyan masszív 25-30 perc. És akkor nagyon kiléptem. Tehát ez egy óriási területen levő hatalmas kiállítás volt mindig, és több évtizeden menőleg vissza. Tehát még bőven a PC korszak előtt, mert a Commodore korszakban, meg az otthoni számítógépek korszakában volt ez a kiállítás. Szerintem óriási veszteség volna, hogyha ez így idővel megszűnne. Azért van még ebben erő, tehát ez a 4100 valamennyi kiállító is azt mutatja, hogy érdeklődés van, tehát nem szűnt meg. Jó, de pár év alatt azért lefeleződött, azért ez mutat valamit. Valahogy így történt Magyarországon, és nem az, ahogy tűntek el a számítás nélküli kiállítások. Hogy csak itt meg is szűnt. Igen, a 90-es években még volt IFABU is, meg Confed is, aztán már egyszer már csak az egyik volt, és aztán onnan is eltűntek a cégek, és megszűnt az egész dolog. És ugye két fontos dolgot kell ebben megkülönböztetni, bár a műsor későbbi részében még majd beszélgetni fogunk erről, hogy a kiállítás egyben vásár is szokott lenni, és másfelől pedig üzleti találkozóknak a az alkalma, amikor kereskedők és szoftvertervezők, szakemberek találkozhatnak és tárgyalhatnak egymással. Hát meg mi újságírók velük. Tehát ez egy elég fontos dolog volt. Tehát mi dolgozni mentünk ki a Cebitre, nem pedig sétafikálni, és most hirtelen egy jut eszembe, de bocsánat, labdát dobálni. Tehát jó, labdát is dobáltunk nyilván, de hát a dolog az arról szólt, hogy mentünk fél órás vagy órás beosztással, rohantunk egyik találkozóra a másikra, és pont a személyes találkozó volt a fontos benne, hogy ne csak egy nevet tudjak, akit folyton bepötyöljök az e-mail programban, és küldök neki egy e-mailt, hogy küldjél nekem légy szíves terméket, hanem legalább tudtuk egymásról, hogy oké, te vagy te, én vagyok én. Jó lenne, ha Magyarországon lenne egyébként a konferenc hasonló kiállítás még? Vagy nincsen értelme? Szerintem jó volna, igen. És én már akkor is eléggé megdöbbentem ezen, amikor az így egyik percről a másikra elmúlt. Tehát én nem gondolnám, hogy az érdeklődők számára, vagy azért történt, mert hogy nem lett volna érdeklődés, egyszerűen színvonaltalanak voltak ezek a hazai kiállítások már az utóbbi időben nagyon. Magyar sikerek és magyar netezők a mai hírsziporkákban szokás szerint Dragon Györgytől. Prezikom, amivel prezentációt csinálunk és nyerünk. Rövidesen kezdődik az első magyar virtuális szoftverbörze, vendégünk a kiállítás igazgatója, Angyal Gábor. Aztán egy nyílt forrású magyar szoftvert, a számlasegédet mutatja be Borek András. Vita est az internetes politikai kampányokról, Pintér Robert beszámolója. Aztán jön az egérszava az Info szótárban Bódi Zoltántól. Hogy lesz az élő szóból egérszó? Egy kalandjátékhoz hasonló vírus marketing akcióról mesél Spányi Balázs, utána Dudás Ágnes folytatja sorozatát a közösségi oldalakról, és ezúttal a halottak jogaival foglalkozik. Végül Kovács Tücsi Mihály beszél a laptoppal megfigyelt középiskolásokról. A nagy testvér már a gyerekszobában van. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőben. Mivel ma március 8-a van az adás időpontjában, ezért boldog nőnapot kívánunk az Asztal Társaság egyetlen női tagjának, és köszöntöm egyúttal Dudás Ágnest. Köszönöm szépen, jó estét! Ma még itt a felvételem, persze még március 4-e van, de feltételezzük ezt a 8-át, lehet, hogy akkor nem találkozunk személyesen. Folytassuk az asztaltárság bemutatását, Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Spányik Cseszmen Balázs. Szép jó estét kívánok! Ő ugyan a PCT rovatunk vezetője, de ezúttal egy sztorit hozott magával. Borek András, a nyílt forrású rendszerek szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoy, poplacsek. Pintér Robert, az Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! És jó magam, a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Angyal Gábort, az első magyar virtuális szoftverbőrze kiállítási igazgatóját. Köszöntöm a Netidők hallgatóit! Rövidesen beszélgetünk Gáborral is, de előtte következzenek a hírek, és még elmondom a hallgatóknak, hogy a Netidők honlapját a www.netidők.hu címen találhatják. Hát akkor nagy kiállítás látogató Dragon György, aki szerintem az utóbbi évben az összes földrészt bejárta a kiállítások miatt. Ázsiában, Amerikában is voltál, meg persze Hannoverben is, amit az előbb említettünk. Hát még a Tokyo Game Show hiányzik, de sajnos az úgy néz ki, hogy alapvetően a játékok nyelvezete miatt nem fog beleilleni soha a portfóliómba. Lévén a japán nyelvtudásom az a Domo Arigatónál megáll, és ez igen csak kevés lenne egy Tokyo Game Showhoz. De egyébként igen, volt szerencsém szinte az összes nagy kiállításra jutni. És hogy most nem vagy a Cebiten? Ennek roppant egyszerű oka van. A Cebit, hogy is mondjam, csökkenése egybeesik a világgazdasági válsággal, és ennek a hatásait érezzük mindnyájan, így a Cebitet az interneten keresztül követjük, Facebookon, Twitteren és egyéb ilyen oldalakon keresztül, ahol fantasztikusan lehet követni, bár a térdem legalább nem fáj, hogy annyit kelljen szaladgálni a standok között. Ez is egy előny, meg az is egy előny, hogy most itt nekünk személyesen tudsz beszámolni magyar sikerekről. Nagyon büszke is vagyok rájuk, lévén itt az első nyertesünk, a Cebiten három magyar cég nyert különböző díjat, méghozzá ezek az európai e-kiválóság elismerései, tehát e-kiválóság, itt nézek Zolira. E-kötőjel kiválóság. Egyre több ilyen e-kötőjeles szavunk van. Én már azt várom, amikor majd az internetes autók korszakában így letekerik az ablakot, és majd e-középső ujjukat mutatják fel, amikor elhajtunk mellettük. Na mindegy. Tehát három cég volt a nyertesek között, a digitális területen működő vállalatok ösztönzésére létrehozott díjat a Cebiten adják át. Platina díjat kapott a Prezi.com, amelynek készítői a műsorban is itt voltak, ha jól emlékszem. Nem voltak itt. Viszont követjük az ő pályafutásukat. Én használom is az eszközt, és fantasztikus és zseniális, abszolút megérdemelnek minden elismerést. Világszinten is kiválóat alkottak. Aranydíjat kapott az MTA Staki a Pocket Guide turisztikai navigációs megoldásáért, és ezüst díjban részesült a Tipotex Kft. A Babel Matrix webantológiával. Ez utóbbit nem tudom, ismeritek el. Ez egy nagyon érdekes, akármilyen nyelvről, akármilyen nyelvre fordítható irodalmi antológia. És a japánok akarsz tanulni mégis. Dolognak az a lényege, hogy nem gépi fordításról van szó, hanem összegyűjtették egy nagy adatbázisba a már lefordított irodalmi műveket, magyarul, angolul, albánul, kazahul, stb. És egy menünk keresztül ki lehet számolni, vagy meg lehet nézni azt, hogy kazakról, angolra milyen művek vannak lefordítva, magyarról, svédre, svédről, burmaira, stb. Nagyon jó pofa, tehát érdemes megnézni. Aki idegen nyelveket beszél, vagy esetleg külföldi irodalmi műveket olvasna magyarul, annak esetleg ezt érdemes megnézni. Én ideig nem ismertem ezt az oldalt, de direkt pont emiatt megnéztem, és megérdemli ezt az ezüstdíjat mindenféleképpen. Hogy haladjunk egy kicsit tovább, nem Cebithez kapcsolódik a hír, viszont nem tudom, nem nagyon beszéltünk róla, hogy hát bizony előírták a Microsoftnak az Európai Unióban, hogy választhatóak legyenek a böngészők. A Windowsok európai változataiban, méghozzá 12 böngészőről beszéltünk, ugye volt nem csak az ismertek, a Firefox, a Safari, stb., hanem kevésbé ismert böngészőkről is szó volt. Balázs beszélt erről egyébként az Opera kapcsán. Kicsit hát ők álltak az egész botrány mögött. Most, hogy ez a modul elérhetővé vált, és ez a modul már létezik, egy szakmai lobby szervezet, amelyet úgy hívnak, hogy European Committee for Interoperable Systems, vagy ECIS, arra hívja fel a világ minden táján működő versenyhivatalokat, hogy adják meg a fogyasztóknak a böngészőválasztás lehetőségét az egész világon, tehát nem csak Európában, ami erősíteni a versenyt, és mindenkinél javítaná az internetezés élményét. Most ennek a szervezetnek a tagjai között a következő cégek szerepelnek többek között. Adobe, IBM, Nokia, Oracle, Sun, Red Hat, stb. Tehát gyakorlatilag a Microsoft legnagyobb riválisai ilyen-olyan, amolyan szempontokat figyelembe véve, és a szervezetnek a szóvivője ugyanaz a Thomas Vinje, aki a norvég cég jogi tanácsadója volt az Internet Explorer, tehát az említett Opera jogi tanácsadója volt az Internet Explorer Windowsba integrálása kapcsán indított uniós vizsgálat idején. Ez azt is jelenti, hogy a Windows frissítésekhez sem lesz majd kötelező az Internet Explorer? Ez most csak egy ilyen felvetés. Tehát ők azt szeretnék, hogy ne csak az európai felhasználóknak legyen meg ez a választási, nevezzük kötelezettségnek, mert nem jog ez, hanem kötelezően választani kell a böngészek közül, hanem mindenki másnak, tehát a paraguayi, a mit tudom én, grönlandi, a mexikói, a japán és stb. Usereknek is. Bár egy pillanatot, szeretnék válaszolni a kérdést. Köszönöm a kérdést, vártuk. Tehát hagyd mondjam el, hogy 3 éve nem kell Internet Explorer-t használni a Windows update-hez, ugyanis mind a Vista-ban, mind a Windows 7-ben ez programként van beépítve. Tehát egy program modult futtatsz, és az gondoskodik ennek a letöltésről, teljesen függetlenül attól, hogy milyen böngészőt használsz. Hát az XP azért még nem egy ritka operációs rendszer. Hát ez csak időkérdése. Én pedig most szeretném bejelenteni, hogy lobbizással fogok fordulni az Európai Unióhoz. Szeretném kérni, hogy támogassatok majd ebben, hogy a Windowsban ne lehessen kötelezően a gyárilag beépített aknakeresőt használni, hanem lehessen választani a interneten felbukkant több tucat változat közül. Feltétlenül támogatom az ötletet. Utolsó hírünk egy érdekesség a közösségi portálok világából, és talán a net jogászunk is ehhez hozzá fog tudni szólni. És egy nagyon érdekes eset történt, egy izraeli katonai akciót az alapján fújtak le, hogy a Facebookon az egyik katona közé tette, hogy mai napon milyen programja lesz. És ennek katonai alapján programja, vagy magánprogram? Egy katonai műveletről adott ki információt, és ezt a katona feltette a Facebook közösségi portára a tervezett akció időpontját és helyszínét, és persze kirúgták azóta a hadseregbe, ez mondjuk alapvető, De a saját profilján arról írt, hogy egysége razziára készült Cisjordániában, és ismerősei értesítették a katonai hatóságokat. Emiatt is volt az, hogy nem tudom, emlékeztek rá, beszéltünk róla, hogy az amerikai hadseregben be volt tiltva a közösségi oldalak és a blogok használata, és ezt a szabályozást nemrég kísérleti jelleggel visszavonták. Ez a dologban az érdekesség. A kísérlet megbukott. Hát ez nem amerikai katonai egység volt, tehát gyakorlatilag a hír nem arról szól, hogy de ha globálisan nézzük a dolgot, mint katonai egységek és mint Facebook, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy megbukott. Egyébként azt mondták az izraeli hatóságok, hogy a ciszjordániai műveletek célja az lett volna, hogy egy olyan palesztin csoportot őrizetbe vegyenek, akik támadásra készültek szerintük az állam ellen, de hát ezzel pont sikerült megakadályozni ezt az akciót, tehát ez eléggé nehézé teszi a rendfenntartást, hogyha pletykálkodnak a katonák. De úgy magatok előtt van a kép, hogy ez a Facebookon beírja. Anyukám, légy szíves, tarts melegen a kuszkuszt, és ne üzd rá a szószt a baklavára, mert ma megyünk Cisjordániában palesztinokra vadászni. Én ezt abszolút el tudom képzelni, amikor volt múltkor ez a hatalmas nagy Facebook botrány arról, hogy egy fiatalembert a nővére beárult a szüleinél, és emiatt nem mehetett el este bulizni, és ezért bosszúból a nővére összes fotóját, meg az összes telefonszámát a fiúiról, meg a naplóját föltette, és ebből írtozatos botrány lett. Ezután, hogy valaki azt írja, hogy hát ma este nem érek rá, srácok, csak 10-kor érek a pókerpartira, mert 6-kor még támadunk Cisjordániában. Ez sajnos, és direkt mondom, hogy sajnos, tökéletesen elképzelhetőnek tartom. Az említett jogász, hogy egyébként később még foglalkozik a közösségi oldalakkal, csak egy kicsit más oldalról. Igen, tehát a katonai büntetőjog konkrétan ez az a terület, amire így most rátévettünk, ez nem feltétlenül függ össze azzal, amivel egyébként foglalkozunk, tehát ez az adatvédelem, meg adatkezelés. Itt inkább tényleg azok a szankciók vannak, amiről szó volt, hogy ilyenkor a munkaviszonyát azt azonnali hatállyal megszüntetik, és egyébként elég komolyan felelősségre vonják emellett nyilván. Hadbíróság? Gondolom, hogy igen. Az, hogy vendégünk Angyal Gábor, kiállítási igazgató, önmagában bizonyítja az ő részéről azt, hogy kiállításokra már pedig szükség van, és van értelme Magyarországon informatikai vagy szoftveres kiállítást rendezni. Rövidesen megtartják Magyarországon az első magyar virtuális szoftverbörzét, de kezdjük is a meghatározástól, hogy ez egy szoftverbörze, úgy, mint annak idején volt, ahol szoftverek seregszemléje volt a valós térben, vagy itt egy másik fajta kiállításról beszélünk? Annak a folytatása? A szoftverbörzét megtartottuk a névben, mert hogy ez egy nagyon régi hagyományra visszanyúló kiállítás, de ugye, ahogy korábban elhangzott az Info vagy a Confer kiállítások, ugye ezek a nagy informatikai kiállítások megszűntek, és hát ezért mi a kiállítás megnevezésébe is oda tettük, hogy és informatikai kiállítás, és nem tettük oda, de most mondom, hogy ez egy konferencia is egyben, tehát informatikai témájú előadásokkal színesítve a kiállítást, és valóban a virtuális térben lesz ez a kiállítás. Tehát az, hogy szoftverbörze, az ne vezessen félre bennünket, nem csak szoftver van hardware is, meg egyéb informatikai téma is, ráadásul konferencián. Folytassuk a meghatározást. A virtuális, az mit jelent ebben az esetben? Hát a virtuális az gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt azok a bizonyos standok, amit az előző hírben is ugye már az említett cégnél létezett, itt nálunk az az alap egysége lesz a kiállításnak, és nem lesz a valóságban stand, hanem csak virtuálisan. Az egyik oldalán állnak a kiállítók, a másik oldalán pedig a látogatók, akik hát nem látják egymást, ugye mindenki a saját gépén böngészik. De hogy fogják látni a látogatók? A standon különböző ilyen eszközök állnak a rendelkezésére kiállítónak, és látja, hogy hányan állnak a stand előtt, hányan jelentkeztek be a standra, hányan regisztráltak az oldalon, és úgy érkeztek a standra. Tehát gyakorlatilag így három csoportja van a látogatóknak, ugye anonim módon is lehet látogatni, csak az adott standon megadni a nevedet, illetve az oldalon is regisztrálsz, tehát más-más funkciókat, más-más lehetőségeket fogsz tudni élvezni a különböző regisztrációs, vagy éppen nem regisztrált formáktól. Ebben a pillanatban még a hallgató nem tudja elképzelni, ez egy valós kiállítás, tehát valós standról beszélünk, vagy milyen stand, egy böngészőben kell belépni nem, egy oldalra? Nem, ez egy, hát egy oldal lesz, ahol pavilonok vannak, igen, van egy kiállító tér nevezetű oldal, ott pavilonok vannak, a pavilonokon belül pedig a cégek logójával eljuthat a cégek standjára, vagy a tematikai jegyzéken keresztül, vagy a kiállítói katalóguson keresztül, vagy számos olyan reklám hirdetés, banner, tévében futó rövid reklámfilmeken keresztül lehet eljutni a kiállító standjára. Tehát oda találunk ezen a weboldalon mondjuk az egyik standhoz, és akkor utána mi történik? Belépünk, mit lehet csinálni abban a standban? Hát a stand előtt állunk, akkor ugye két dolgot tehetünk. Egyrészt nézegetjük a standot, tehát vannak olyan menük a standon, illetve olyan eszközök, ahol már a termékkatalógust, a cégismertetőt lehet meg tudjuk nézni, mondom. Olvasni. Uh-huh. Videókat tudunk megnézni, tehát fel tudnak oda tölteni a kiállítók videókat a termékeikről. És alapban egy chat ablakot kapunk, amikor belépünk a standra, és aztán meg tudjuk szólítani a kiállítót, akinek a fényképe fent van a standon. Egy ügyfélszolgálatos, vagy egy eladó? Hát ő egy szélzes, vagy éppen egy tanácsadó, nyilván attól függ, hogy a cégnek mi a profilja. És ott egy chattel tudunk megszólítani mondjuk egy kiállítót, akinek a neve fényképe a standon fent van. És aztán utána bekapcsolhatjuk a videokameránkat, elvonulhatunk vele egy zárt tárgyalóba, és egy videóbeszélgetés kezdeményezhetünk, vagy ő kezdeményezhet velünk. Fájlokat cserélhetünk, tehát itt gyakorlatilag akár egy ajánlatkérés, egy ajánlatadás is megtörténhet. És ugye, miután 3 napos a kiállítás, ezért, hogyha mondjuk az első nap fölmegyek, és valami jót találok, és meg szeretném azt vásárolni, és közben mondjuk egy jó vásári diszkontot is sikerül elérnem, akkor mondjuk másnap visszamegyek, és akkor elviszem az ajánlatot, vagy akár ott egymás kezébe csapunk virtuálisan, és megkötjük az üzletet. Ezeket a virtuális szobákat, ahol videócsetelni lehet, videokonferenciázni lehet, ezt valahol kialakították, vagy pedig minden egyes cég, aki résztvevő ezen a kiállításon, megcsinálta a cégtelephelyén, és becsatlakozik valamilyen módon? Hát ezeket a standokat, ezeket mi kialakítottuk, azokat az alap funkcionalitásokat, amik a kiállítók, illetve a látogatók számára léteznek. Itt többek között le tudják adni a névjegyüket, vagy egy kvízt ki tudnak tölteni, vagy foglalni tudnak tárgyalási időpontot. Tehát akkor a kiállítóknak ott kell lenni egyébként? A kiállítók a stand másik oldalán vannak, és ugye ezt az üres standot, ugyanúgy, mint mondjuk egy hagyományos kiállításon, ők feldíszítik a saját dizájnuknak, megfelelően feltöltik az anyagaikat, PDF-ben videókat töltenek fel egyéb formátumokban, vagy ezeket most ilyen meglepetésnek szántuk, de ha PDF-ben odaadják a katalógusokat, akkor egy ilyen lapozós digitális újságba beszerkesztjük nekik. Ez ilyen meglepetés a kiállítók számára, hogy ez egy kulturáltabb, mint mondjuk egy 10 oldalas PDF-et végig görgetni az egérrel. Csak a jelenlét miatt kérdeztem, tehát, hogy ők a saját telephelyükön vannak, ahol egyébként hétköznap dolgoznak, ülnek, tehát odáig ki kell építeni azt a videócsatornát, ami keresztül bekapcsolódás. Tehát ez egy normál internet csatlakozás, gyakorlatilag azok az eszközök, amiket használunk, azok egy ADSL-en simán működnek videóval, hanggal, mindennel együtt. Tehát akkor ez a kiállítás, szoftverbörze, ez egy olyan esemény, amin valójában a résztvevők, sem a kiállítók, sem a látogatók nincsenek földrajzilag, fizikailag egy helyen, hanem elosztva sok helyen vannak, de összekapcsolja őket ez a weboldal, amit a szoftverbörze, a virtuális szoftverbörze képvisel. Van még konferencia is, az hogyan zajlik? A konferenciák azt egy Adobe Connect Pro alkalmazásban, egy konferenciateremben tartjuk. Ez most jelen pillanatban egy 100 fős konferenciaterem, az előadó is valahol ül a világban, és tartja az előadást, ezeket a termeket ugye előkészítjük a megfelelő szemléltetésre, amit az előadók kér, akár képernyő megosztással még a szoftvert is be tudják itt mutatni, és ezek az előadások rögzítésre is kerülnek, ami azt jelenti, hogy aki nem fért be a terembe, vagy éppen akkor egy aktuális üzletet kötött valamelyik standon, az később ezt az archívot meg tudja nézni, illetve egy szoftverbörze magazin lesz a kiállításnak a végén, ami egy digitális újság lesz, és ugye ebből is az archív előadásokat el tudják újraindítani, illetve hát megjelenhetnek a kiállítók akár a következő kiállításig ebben az újságban. Egy első alkalomról beszélünk most, tehát semmiképpen nem várható, hogy több száz kiállító legyen, vagy olyan nagy számok, mint amit a Cebittel kapcsolatban emlegettünk, de most is azért vannak kiállítók, amennyire tudom, néhány 10 résztvevőről lehet már most is beszélni. Ez nyilván, hogyha sikeres a rendezvény, akkor fejlődhet a közeljövőben. Mennyi ebből a magyar, és vannak-e külföldi kiállítók? Hát a többsége a kiállítóknak magyar cég. Egy olasz cég van, aki Genovából jelentkezett, és ő is kiállít. Hát azzal a felkiáltással, hogy így elég egyszerűen eljut ide Magyarországra. Amellett, hogy van a márkának magyarországi képviselője is, de itt a jelen esetben az olasz cég döntött úgy, hogy ő rendeli meg, és ő lesz a kiállításon a résztvevő. Milyen informatikai rendszerek vonulnak fel a kiállításon? Felhasználói programok, szoftverek, vagy irodai rendszerek? Mi a jellemző most? Hát 4 nagy csoportot hoztunk létre, ebből az egyik a szoftver, a hardware, a második, informatikai szolgáltatások, illetve a multimédiát, ezt egy külön csoportba tettük. Ez összesen mintegy 30 pavilont jelent, és itt a felsorolásban, amit említettél, tehát a vállalatirányítási rendszerektől kezdve az irodai szoftvereken keresztül, az egyedi fejlesztésekig, a hardvereknél is szerver, munkaállomás, hálózati megoldások, IT-biztonság és a szolgáltatásoknál ugye a tanácsadástól az outsourcingig, multimédiában pedig elsősorban a tartalom publikálás, fejlesztés, illetve különböző grafikai dolgok azok, amik megjelennek. Egy gyors kérdés csak, hogy ez a látogató szempontjából ingyenes vagy fizetős? Ez a látogatóknak ingyenes, pontosan azért, amit itt említettünk, szünetbe beszélgetünk, ezt ugye nem hallottátok, de hát én végignézegettem a nagy kiállítások megszűnése körül zajló beszélgetéseket, topikokat, és ott méltatlankodtak a látogatók, hogy ezért a pénzért, amit fizetnek, ezért gyakorlatilag nem kaptak semmit, és hát ez nagyjából alátámasztja azt, amit elhangzott, hogy a színvonal az gyakorlatilag eléggé leesett, legalábbis ezekből az írásokból ez jönne. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk az eseményhez, és még egy rövid címet kérünk, meg egy dátumot, hogy mettől meddig tart a szoftverbörze. Igen, tehát a www.szoftverbörze.hu lesz az oldal, ahol a kiállítás lesz, és március 17-től 19-ig minden nap 10 órától 18 óráig lesz nyitva a kiállítás. Köszönöm szépen. Ha nem is a virtuális szoftverbörzéből, de egy nyílt forráskódú kínálatból választott Borek András ma estére egy magyar szoftvert. Igen, mégpedig a számla segéd névre hallgató nyílt forráskódú és ingyenes számlázó programot, amely fut Windows és Linux operációs rendszeren is. Hogy találtad meg? Mert ugye magyar szoftverről van szó, ez fontos lehet, vagy érdekes lehet. Valamiért kerestem egy számlázó programot, ha már nyílt forráskóddal foglalkozom nap, mint nap, akkor próbáltam egy olyat. Nagyon egyszerű, tehát tényleg csak annyira volt szükség, hogy számlázzon. Tehát számlát lehessen vele kiállítani, és ugye megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. És én kerestem olyat, ami leginkább elfut Linuxon. Ennek a, hát hogy mondjam, vannak a nagyon fejlett megoldások, ami gyakorlatilag az ágyúval a verébre, és gyakorlatilag ezen felül más nem találtam, mint a számla segédet, ami szintén ebből a viszketésből indult el pár, talán másfél-két éve, hogy a fejlesztő az keresett valami nagyon egyszerűt, ami elfut Linuxon, nem kell hozzá neki mindenféle bármi bűvészkedést csinálni, ugye, vagy egy emulátorra telepíteni egy Windows-os verziót, vagy valamit, hanem ő azt szerettem volna, hogy legyen egy ilyen, és gyakorlatilag ebből indult el, és megalkotott egy nagyon egyszerű számlázó programot, ami egy ilyen kis vállalkozásnak az igényeit maximálisan kielégíti, akik mondjuk nem állítanak ki naponta 5000 számlát, hanem mondjuk ilyen 10-es nagyságrendben ilyen 10 számlát, tökéletesen megfelel, nagyon jól működik a program. Számlasegéd a neve. Számlasegéd a neve, igen. A funkcióiról annyit, hogy ugye van neki ennek a programnak ugye cikk vagy szolgáltatás törzse, amiben cikkszám alapján, meg mindenféle adatokkal be lehet tenni ugye az árusított vagy értékesített szolgáltatásokat vagy termékeket, ezeket különböző kategóriákba lehet szervezni. Van neki egy mértékegység adatbázis, amit be lehet állítani, hogy milyen mértékegység vagy mennyiségi egységekbe számlázzuk ki az adott szolgáltatást, terméket. Vagy terméket. Ez is megvan benne. tud persze számlát készíteni és sztornozni, ez a két legfontosabb funkciója van, ugye megfelelő nem ugró sorszámozás, stb. Ami ez elvárás. Tudja menteni az adatbázist, mentett adatbázisból vissza tudja állítani a korábbi állapotot, hogyha esetleg megsérülne valami. Egy érdekessége van még a programnak, hogy egy módon lehet belőle papírt kinyerni, mégpedig úgy, hogyha nyomtatásra kattintunk, akkor nem keresi veszettül a nyomtatót, hogy most ön nyomtasson, hanem egy PDF-be legenerálja a számlát, amit utána ki lehet nyomtatni. Ez azért jó, mert aki használt már olyan számlázó programot, ami kapásból a nyomtatóra küldi ki az anyagot, és mondjuk beszorul a papír, vagy valami ilyesmi van, akkor nagyon kevés olyan program van, amelyik szabályosan meg tudja oldani ezt a feladatot, ilyenkor jön a sztornó, vagy a rontott, meg a mit tudom én, tehát megvannak ennek a különböző módjai, hogy ezt hogyan lehet hogy mondjam, áfa szempontjából, meg bevétel szempontjából azt mondani, hogy nem ér a nevem. Ez egy nagyon jó megoldás szerintem, hogy kapásból van egy PDF, amit egyébként le is archiválhatok, bár egyébként és az hozzá... egységes formátumban. Egységes formátumban ezt hozzá kell tenni, hogy hiába van PDF-be, meg egy számla, a törvények alapján, amit így állítunk ki, ott papír alapon is meg kell, hogy legyen, és az érvényes. Elrakhatom magamnak PDF-be, de a papír alapú az érvényes számla. Hogy hívják a fejlesztőjét egyébként? Kitérek rá. Úgy fejlesztőt úgy hívják egyébként, hogy Kis Gergely, és hát én leveleztem, pár sort váltottunk Gergellyel. Egyrészt megköszöntem neki a számlassegédet, másrészt ő is megköszönte, hogy a számlassegédet választottuk. Viszont azt is elmondta, hogy szeretne több fejlesztőt is bevonni, mert egyre kevesebb ideje van foglalkozni a szoftverrel, és hogyha bárki tud bármiben segíteni, valami eszébe jut, hogy még ezzel vagy azzal lehetne fejleszteni a programot, akkor megteheti, ugyanis a legnagyobb ilyen nyílt forráskódú olvasztó TGN, a SourceForge-on fönn van a forráskód is, illetve a lefordított verzió is. Úgyhogy, ha valakinek kedve támad fejleszteni, akkor látogasson el a számlasegéd.sf.net oldalra, és ott megtalálja a szükséges információkat, hogy hogyan tud bekapcsolódni ebbe a fejlesztésbe. Kis program, jó program, akinek erre van szüksége, azt mondom, hogy menjen, töltse le, használja. Egy dolog kell, ugye Magyarországon kell egy felelősségvállalási nyilatkozat, és a fejlesztő ezt szívesen elküldi, tehát bár ott megvan a program letöltésnél, hogy hova kell elküldeni egy kérést, és ő elküldi a felelősségvállalási nyilatkozatot is a szoftver használathoz. Úgyhogy számlasegédre fel! Az idei év elején Pintér Róbert azt valószínűsítette itt a műsorban, hogy bizony az interneten az idei választási kampánnyal kapcsolatban igen nagy aktivitás várható. Jól idézlek? Mondjuk igen. Vagy ez csak egy találgatás azért? Több helyen azért azt mondják politikai elemzők, hogy igen nagy kampány várható az interneten. Hát a korábbiaknál nagyobb. Fogalmazzunk így, igen. Tehát ennek az évnek mindenféleképpen az egyik trendje lesz, hogy az interneten a kampány erősen jelenléteivel meghatározza. Politikusok most már eszközként néznek az internetre is, ráadásul nem csak tömegkommunikációs eszközként, hanem kampányeszközként is. Így van, elég érdekes kísérletek indultak, tehát több párt elkezdett twitterelni, illetve a Facebookon is alapos mozgolódás van ahhoz képest, hogy közösségi oldalakon, ahhoz képest mondjuk 4 évvel ezelőtt mi volt. Egy olyan klub esten vettél részt, egy vitán. Nem est volt egyébként, hanem reggel, reggelivel egybekötve. Megtaláltuk a lényeget. Igen. Na, tehát egy olyan beszélgetésen voltál, ahol ez volt a téma, a politikai, internetes politikai kampány. Így van, az IT biznisznek van a Magyar Tudományos Akadémián havonta egyszer egy ingyenes rendezvénye, ahol nagyon színvonalas beszélgetések szoktak kialakulni. Általában van 2-3 szakért, akit meghívnak és vitaindítót tart. Ezúttal a Progresszív Intézettől, illetve a Nézőpont Intézettől volt egy-egy elemző, és ők mondták el röviden, hogy szerintük az internetre ez a politikai kampány mennyire lesz jellemző, illetve magára az egész kampányra. Az előjelekből mennyire lehet következtetni, vagy miből? Hát azt gondolom, hogy már elkezdődött a kampány. tehát tulajdonképpen benne vagyunk magában a kampányban, tehát lehet látni, hogy milyen eszközöket vetnek be. És itt én úgy éreztem, hogy két alapvető tézis ütközött egymással. A Nézőpont Intézetet képviselő kutató azt mondta, hogy az ő véleménye az, hogy alapvetően az határozza meg a pártoknak, meg a politikusoknak az internetes jelenlétét, hogy a hagyományos világban, az offline világban mennyire erősek, illetve hogyan gondolkodnak az internetről. Azok a pártok, amik hagyományosan erősek a hagyományos térben, azok erősek lesznek az internetes térben is. Nagyjából lehet osztani ezt a véleményt, viszont van egy-két kivétel, az egyik az LMP, a másik a Jobbik, és a másik elemző a Progresszív Intézetnek az elemzője, ő pedig azt mondta el, hogy az ő véleménye az, hogy alapvetően a politikai pártoknak a jelenlétét azt nem csak ez határozza meg, hogy a hagyományos térben hogyan jelennek meg, hanem az, hogy az internetet mennyire tekintik eszköznek. Ugyanakkor viszont az internet, mint kampányeszköz nem lesz perdöntő. Tehát nem az interneten fog eldőlni a politika következő 4 vagy 8 éve, tehát a választásnak a kimenetele. Nem lesz olyan fajta kampány, mint az Obama kampány volt. Tehát, hogy föl van fújva, vagy túl van lihegve tulajdonképpen az internet. Egyébként eljuthatunk egyszer oda, hogy az internet el tudja dönteni? Most hát nem, de majd vannak, 10 év múlva. Erről is volt egy kisebb disputa, vannak jogi akadályok, tehát az adatoknak az átadása például a politikai pártok számára Magyarországon sokkal inkább kötött, mint mondjuk Amerikában. Tehát a pártok nem kaphatnak olyan típusú adatokat, ha jól tudom, legalábbis ők ezt mondták, illetve a politikai kultúra függő, ezen a ponton én is hozzászóltam a vitához, én azt gondolom, hogy ma Magyarországon az emberek alapvetően a közösségi térben nem kezdik el a barátaikat politikai üzenetekkel bombázni, hogy adjál te is pénzt, meg add ide a kopogtató cédoládat, meg szavazz a pártra, meg gyere már el rendezvényre. Tehát nincs az a fajta aktivitás, mint a mai Barack Obama kapcsán volt, az emberek vállalásokat tehettek, eszközöket kaptak, kész vírusüzeneteket kaptak, ezeket üzeneteket, tehát kiálltak a közösség elé, offline és online eseményeket szerveztek, és a saját barátaiknak a listáját átadták, és azokat a barátokat lehetett aktivizálni. Tehát ilyenfajta esemény most nem történt. Ahogy mondjuk 2002-ben én azt gondolom, átestünk egy tűzkerességen, amikor az emberek a mobiltelefonjuknak a címlistáját felosztották, hogy vannak a jók, akik arra szavaznak, akire én szavazok, vannak az ellenségek, akik majd arra szavaznak, akikre nem kéne, mert akkor világ vége lesz, és van a köztes, a bizonytalanok, na ők nekik kell SMS-t írni, hogy meg csasztuskát küldeni, meg innen, hogy még véletlenül is a másik oldalra szavazzanak. És amikor rájöttek az emberek, egyrészt, hogy nem lesz bőle világ vége, meg megkapták a telefonszámlájukat, akkor azt gondolták, hogy talán ennek így nem sok értelme van, és én szerintem ma már sokkal nehezebb őket aktivizálni, vagy bevonzani egy ilyen fajta szituációba, és ugyanakkor egy ilyen idézelés coming out-tal egy ilyen, na akkor én most ez vagyok, és akkor ezzel a párttal azonosulok, egy ilyen fajta üzenettel ér fel, ha valaki beáll valamelyik táborba, és hát annak mindenfajta retorziói lehetnek, negatív hangok a barátoktól, illetve hát ha valaki nagyon paranoiás, akkor még attól is tartod, hogy a munkahelyén előveszik őt, hogy most akkor hogy is van ez, hogy te erre a pártra szavazol, vagy arra a pártra szavazol. Szóval az aktívabb felhasználók használják ezeket az internetes marketing eszközöket. Volt arról szó ezen a beszélgetésen, hogy a pártok ilyen módon marketing csatornaként kezelik már az internetet, és ehhez tartozó módszereket mennyire használják jól, ügyesen? Mindegyik pártról volt néhány szó ejtve, végig lehet menni így a pártokon, az SZDSZ kezdte gyakorlatilag az internetet először használni. Ő volt a legnyitottabb ebbe az irányba, hát nem véletlen az IHM is az SZDSZ-nek a nevéhez kötető, az Informatikai Minisztérium. Aztán 2006-tól az MSZP lett aktív a Gyurcsány Ferenc blogjának a megjelenésével, illetve ott az a, ugye az E-Magyarország ügyfélkapu, ezek a történetek jellemzőek, és aztán 2006 utántól már a jobb oldalnak az előretörése figyeltő meg, a Jobbiknak egyfajta megszerveződése az online térben. Ahogyha megnézzük egy országos reprezentatív mintán, akkor a Jobbik szimpatizánsok a körében a legmagasabb azoknak az aránya, akik politikai párt vagy politikus oldalon jártak az elmúlt időszakban. Ez közel 20%, a többi pártnál ezen 10% körül van. A Jobbik nagyon erősen aktivizálódik, és mozgalom szerűen használja az internetet. Ahogy ott elmondták, gyakorlatilag egy ilyen posztmodern szamizdat irodalmat hozott létre, gyűlöletbeszédből is, ilyen szélső jobboldali szövegekből is, és mindenhol ott vannak, és kommentelnek, és vitákat generálnak, és tematizálják, vagy megpróbálják tematizálni a közbeszédet, és alapvetően arra építenek, hogy az embereknek az elégedetlenségének hangot adjanak, és akár nem szalonképes témákat is, mint a cigánygyűlölet előtérbe helyezzenek. És ugye a jobb oldalnak az előretöréséhez tartozik még a Fidesznek a megjelenése ebben a térben, a Orbán Viktor például, aki a nem használok mobiltelefont és kézzel írom a beszédeimet, től jutott el gyakorlatilag az elmúlt néhány hétben addig a pontig, hogy a Facebookon saját rajongói klubja van, és ennek a rajongói klubnak megoszt üzeneteket, hogy ő mondjuk mennyi idő alatt jutott be a parlamentbe, mit csinál éppen, milyen foci meccs lesz, meg hasonló személyes üzeneteket, tehát kommunikál az emberekkel, és egészen az LMP-ig, és az LMP pedig gyakorlatilag az interneten szervezi a kampányát. Tehát, hogyha azt lehet mondani, hogy az egyik tézis az, hogy az internetnek nincs perdöntő szerepe, azt lehet mondani, hogy az LMP esetében azért van, mert hogyha az LMP bejut a parlamentbe, azt nagyon nagy valószínűséggel azonnak fogja köszönhetően az interneten megszervezte magát a kopogtató célú a gyűjtést, az üzenetek eljuttatását, stb. Az internetes marketingről kezdtünk el beszélgetni, igaz, hogy a politikával összefüggésben, de ez a szakterület, ez természetesen más a kapcsolatba is hozható az üzlettel, és még pár szakterülettel. Az infószótárban egy kifejezetten online marketing kifejezés lesz ma. Igen, és egy kicsit angolozni kell. Bevezetésként talán annyi, hogy böngészgettem egy ilyen pályázati kiírást, ami valamilyen internetes tevékenységre utalt, filmeket lehet csinálni. Angol kiírás? Nem, magyar, abszolút teljes mértékben magyar pályázati kiírás, és szerepel benne, hogy milyen munkákat várnak, például milyen kritériumoknak feleljenek meg, mi lesz az, ami előnyt élvez majd a bírálat során, ahogy ez szokott lenni, és hogy jó legyen a word of mouth. Valami ilyen kifejezés volt benne. Tehát a szó szerint ugye az egér szava. És ezen én elgondolkodtam, hogy ez hogy is van, mit is jelent. Azt sejtettem, hogy mit jelent, hogy miért jelenti azt, ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekesnek tűnt számomra. Tehát most angolozni kell. Van egy angol kifejezés, általában úgy szokták használni, hogy nem by word of mouth, mouse. Tehát igen, TH-val leírva. Tudom mondani a fonetikai megnevezését is, de talán megkímélek tőle a társaságot, meg a hallgatóságot. Szóval a mouth, a word of mouth, az a hát szó szerint a száj szava, de hát ez egy kifejezés, a by word of mouth az azt jelenti, hogy is mondjam, csak élő szóban. Szájhagyomány útján. Ez már egy másodlagos, hát szájhagyomány útján, igen, tehát élő szóban, igen. Ez a face-to-face kommunikáció, tehát a szemtől szembe történő egy térben zajló szóbeli kommunikáció az by word of mouth szokott zajlani, tehát élő szóban. Na most ez természetesen vannak további jelentései is, amelyek ilyen logikai úton történő jelentésmódosulások, majd mindjárt eljutunk a mouse-hoz is, nyugalom. Tehát, hogy a szóbeli közlésnek az eredménye az mi lehet? Tehát lehet pletyka, lehet a szóbeszéd, ezt is szokta jelenteni. Valamilyen hírértékű közlés, amit csak úgy elhintenek a közvélemény, és hogy elmondogatják. Na most, ez tehát minden angol szótárban benne van egyébként, tehát ez egy megrögzült, állandósult szókapcsolat. Na most itt jön a nyelvi lelemény. Az online kommunikációnak, meg az informatikai szaknyelvnek a nyelvi leleménye. A mouth, tehát a száj, a TH-val leírott végződésű szó, és a mouse, az S-szel végződő, ami ugye az egér, kicsit másképp kell írni, de ott a végén egy S is szerepel, az hangzásban nagyon-nagyon-nagyon hasonlít egymáshoz. Összesen egy fonéma, egy hang, a szó végi hang különbözik, a th és a sz, ezt talán hallani is, még egy rádión keresztül is. Viszont a írásban persze ez más, az írásképe, az egérnek, meg a szájnak, tehát mouth és a mouse-nak, de hangzásban nagyon-nagyon közel van egymáshoz, és a World of Mouth szerkezet analógiájára fölépítettek egy tipikusan online marketinges és online PR-es, inkább PR-es kifejezést, a World of Mouth kifejezés. Na most, ha már ennyit beszéltünk a forrás kifejezésről, innentől talán már meg lehet érteni, hogy mi lehet a jelentése a World of Mouse-nak, tehát az interneten egérkattintás útján terjedő információ, hír, pletyka, hírérték. Tehát ezek a megint egy szép kifejezés mondok rá, ezek a buzzwordök és ilyen tematizálások, ami a neten keresztül zajlik, ez voltak éppen a World of Mouse. Ha jól meg van csinálva egy kampány, egy internetes kampány, mondjuk valamilyen vírus marketinges kampány, akkor ott a World of Mouse dolgozik, és egy idő után értesül róla mindaz, aki érdeklődik a téma iránt. Spányi Balázs szintén használta a World of Mouse-t, mert hogy az egerek kattintgatásaival juttatta el nekünk azt a történetet, amiről most szó lesz, és hát a történet maga is kapcsolódik az internet marketinghez, vagy a vírus marketinghez. Miről van szó? Rendkívül szövevényes történet következik, mindenki kapaszkodjon a karfájába, és próbálja meg követni, mert nem lesz egyszerű. Tehát induljunk el onnan, hogy van Amerikában egy játékfejlesztő cég, akit úgy hívnak, hogy Valve, és az egyik legnépszerűbb ezek közül, számos remek játékot tettek már le az asztalra, de többek között ők készítették a 90-es években az FPS, azaz a belső lövöldözős játékokat megújító Half-Life című játékot, és aztán pedig ezt meg tudták ismételni pár évvel később ezt a sikert a Half-Life 2-vel. De van nekik egy Portál nevű játékuk, ami egy nagyon viszonylag egyszerű kis játék, ami arról szól, hogy különböző pályákon kell végigszaladgálni egy emberkével, és ennek az embernek a kezében egy ilyen teleportáló fegyver van, amilyen lukokat tud lőni, és azokon átszaladva tudunk egyik helyről a másikra átteleportálni. Tudni kell, hogy ezeket a játékokat úgy tudjuk mi játszani, hogy van ennek a cégnek egy ilyen online közösségi szolgáltatása, ez a bizonyos Steam, amire tulajdonképpen maga a játék rájelentkezik, amikor föltelepítjük a játékot, és akkor ezen keresztül például lejönnek a frissítések is hozzá. Tehát, hogyha én mondjuk játszani szeretnék ezzel a portállal, a játék bejelentkezik az interneten keresztül erre a szolgáltatásra, és jelzi nekem, hogy ha-hó, itt van egy frissítés. És akkor ezt simán egyszer le tudom tölteni. Például új pályák, új kapuk. Igen, vagy javítás, vagy valami ilyesmi. Na most az történt, itt pont március elején, hogy egyszer csak szólt a Steam a játékosoknak, hogy ha-hó, van a portálhoz egy új frissítés. De a megnevezés az ilyen egészen fura dolog volt. Lefordítva magyarra körülbelül az volt, hogy megváltoztattuk a rádióadást a szövetségi és állami szabályok szövetség és állami frekvencia gazdálkodási szabályoknak megfelelően. És akkor mi? Tehát, hogyan ide a frekvencia gazdálkodás? Miért adást? Arról van szó, hogy az egyes pályákon, ugye ismerik ezeket a 3D-s játékokat, ezek tulajdonképpen ilyen virtuális világok, és ezekben a pályákon ilyen a való életből levő tárgyakkal találkozhatunk. Ilyen egy kicsi rádió is ebben a játékban, ami úgy hol felbukkan, hol nem ezekben a pályákon, és tulajdonképpen semmi szerepe nem volt egészen mostanáig, mint hogy egy című dallamot játszott, amikor bekapcsoltuk, és ennyi. Most viszont hirtelen... Ez olyan, mint a pisztoly a színdarabokban, hogyha ott van a falon, akkor biztos lőnek vele előbb-utóbb. Igen, hát nyilván oda mentünk a főhőssel, megfogtuk, lejátszottak, bekapcsoltuk, meghallgattuk ezt a hangot, kikapcsoltuk, a harmadiknál már észre se vettük, hogy ilyen létezik. Most viszont minden pályára került egy ilyen rádió, és külön jutalmat lehet azért kapni, hogyha a rádióval együtt megyünk végig a pálya elejéről a végéig. Mégis ez a célja a játéknak. De és azt vehettük észre, hogy bizonyos helyein a pályának a rádiónak a ledje, ami világít, hogy be van kapcsolva, az megváltozik zöldről pirosra, és valami egészen furcsa zene jön ki ilyenkor belőle, egészen furcsa hang. Valaki zavarja az adást. Igen, tehát nem a megszokott tingli-tangli, hanem valami furcsa dolog. Na, ezen hirtelen fölkapták a fejüket a szakértők, és elkezdtek kombinálni, hogy vajon mi lehet ez. Előre megyek kicsit a történetben, a lényeg az, hogy kikapták a játékból magából az összes ilyen hangfájlt, ami újonnan belekerült, és kiderült, hogy ezek a hangfájlok nagyon speciálisak. Gyanús volt, ugye, a hang? Igen. Tehát, hogy valami nem stíme, és kiderült, hogy ezek nem is hangfájlok, illetve nem teljesen hangfájlok a szónak az igazi értelme. Lejátszható hangként, de valójában igen. Adatok. de valójában adatok, igen, és egy bizonyos rádiomatőrök által használt SSTV szűrőn keresztül engedve ilyen egészen furcsa képek jöttek ki belőle, amik a játék helyszínül szolgáló Aperture Laboratories, tehát ez a laboratóriumnak a neve, ahol bóklászunk föl alá, ezeknek különböző helyszíneit mutatta, ilyen biztonsági monitorokon keresztül, és mindenféle ilyen teljesen zagyvaság volt, számok, meg billentyűzetrészetek, meg ilyesmi. Tehát rejtjelezés, mint a Sándor Mátyásban. Igen, bizonyos másik dolgokból pedig még csak képek sértek elő, ott később kiderült, hogy azok pedig üzenetek voltak, de morze kóddal elkódolva. És akkor egyszer csak valaki rájött, úgy tovább kombináltak a játékosok ebbe a dologból, és valaki észrevette, hogy az egyik képen van egy BBS telefonszám, egy BBS illetve hozzátartozó telefonszám rajtam. És mondjuk BBS, el, mi ez a BBS. Hát igen. A BBS az a 90-es évek elején itt Magyarországon is működő információs rendszer volt, ami arról szólt, hogy egy modemet rákapcsoltunk a telefonra, és ezzel a modemmel fel tudtunk jelentkezni valakinek másnak a számítógépére, ahol egy ilyen nagyon egyszerű karakteres információs rendszerben, kvázi, mondhatom, hogy az internet elődjében lehetett vele valamilyen kapcsolatot teremteni, le tudtunk tőle tölteni fájlokat, vagy lehetett vele beszélgetni, nagyjából ennyi. Mikrointernet. Hát igen, igen, a Bulletin Board Systemnek egyébként a rövidítése. Na, hát ez szöget vert az emberek fejébe, hogy hát, ha ezek a számok, amiket itt látunk a képen, ez egy telefonszám a BBS-hez, és így is lett, összerakták a számokat. Fölhívták és sípolt a túloldalon. Igen, nem volt ennyire egyszerű, mert a szám maga az nem a telefonszám volt, de azt megfejtették ezt a rejtét, hogy hogyan lehet ebből telefonszámot kapni. Sípolt a túloldalon, és bejelentkezett a játékfejlesztő cégnél a BBS, és ezek után ilyen teljesen összevisszaságban krikszkakszok, mivel ez egy valóban karakteres képernyő, jelentek meg tehát amikor bejelentkeztek az emberek, ilyen teljes krikszkaksz jött a képernyőre, így töltődött lefelé, és nem lehetett tudni, hogy mi ez. Aztán valaki rájött, hogy ezek képek, csak karakterekből összerakva, és el kell forgatni 90 fokkal, és hogyha megfelelően lekicsinyíted, ugye itt ezek a képek úgy jönnek létre, hogy attól függően, hogy az adott karakterben mennyi képpont van, sötétebb vagy világosabb tónusú, hogyha kicsit messzebbről nézzük, és hogyha megfelelően lekicsíted, akkor ezek a tónusok jobban kijönnek, és kiderült, hogy ezek valódi létező képek. Tehát a részben a laboratóriumból, a már meglévő játékból mutattak képeket, de részben pedig egy csomó ilyen egészen érdekes új lények, talán új pályák, talán valamiféle egyéb utalások, ilyen nagyon furcsa képletek, meg rajzok vannak közte. És mindenről semmi előzetesen nem volt, igen. Ez egy titokzatként derült ki, ugye? Igen. És mint egy kalandjátékban. Tehát szó szerint pontosan ez történik, egy kalandjáték zajlik jelen pillanatban az interneten. A játékfejlesztő cég az tovább tolja ezeket az információkat bele a játékba, azóta már jött egy újabb frissítés, és már nyomozzák, hogy mi lehet itt az új információ, és valamire utalnak, amiről nem lehet tudni. A több dolog utal arra, hogy március 11-én fog történni valami. Valószínűleg egy játékbejelentés, mert hogy végül is a képeken látható dolgokat valószínűleg egy meglévő játékból fényképezték ki, vagy vették ki, és ezeket kódolják ilyen egészen furára, hogy lehessen látni. És március 11-én ennek a cégnek a vezetője, ez a bizonyos Gabe Newell nevű emberke fog kapni egy díjat valahol, és azt gyanítják, hogy ezen a díjátadón fog ő bejelenteni egy új játékot, aminek ez a vírus marketingje. Nagyon érdekes maga az akció. Jó, sokáig kellett ezen dolgozni, hogy minden elem meg legyen hozzá, és egyáltalán kitalálják. Az a bámulatos egyáltalán, hogy ezt ilyen szinten valaki, vagy rájött a közösség arra, és ezt vissza tudta fejleszteni, vissza tudta kódolni, hogy ez az üzenet, ez így ott van ebben az elrejtett frissítésben, és hogy csináltak ennek egy ilyen weboldalt, amiben ez az összes adat benne van. Én két dolgot tennék ezt hozzá. Egy ideje már a Steam bármelyik 5 perces leállása után a komplett közösség felhördül, hogy úristen, most azért állt le, mert update-elnek és bejelentenek valamit. Tehát ezt már jó ideje lehet sejteni, hogy bejelentés következik. Amint az első ilyen információk kiszivárogtak, az első név, ami felmerült, az a Portál 2 volt azonnal. Se nem cáfolták, se nem mondták, se igen, se nem, tehát egy szót nem szóltak, hogy ez most Portál 2 lesz, vagy nem lesz Portál 2. Ugye nagyon sok minden a portálra utal ebben a rejtékben. De az tény, hogy volt már olyan eset, amikor hasonló vírus marketing zajlott, ez a Lost nevű televíziós sorozat, ahol ugye fiktív oldalakat és fiktív filmeket és fiktív dolgokat hoztak létre, amelyeket végig kellett nyomozni. Zseniálisan vették át ezt a módszertant, ez kétségtelen, és biztos vagyok abban, hogy egy nappal előbb fogják bejelenteni azt, amit be akarnak, mint a konkurenciájuk, aki már bejelentette, hogy ők be fognak jelenteni valamit március 10-valahányadikán. Tehát gyakorlatilag most arról van szó, hogy nagy bejelentések várhatóak játékipari vonalon, és egyes cégek úgy néz ki, hogy ehhez ez hál' Istennek marketinget is, egy kis rejtékt és egy kis kalandjátékot is raknak. Őrizzék meg jó szokásokat a jövőben is. Kettő címet hagy mondjak, az egyik az a www.plastic.hu, ahol magyarul el lehet olvasni az egész történetet, a másik pedig a portalwiki.net, ahol pedig az angolul összegyűjtik az összes ilyen adatot, és a nyomozás aktuális állásáról lehet olvasni. Sőt, be is lehet kapcsolódni, hogyha valaki szeret. Így van. Harmadik hete foglalkozunk Tudás Ágnessel a közösségi oldalakkal. Olyan témákkal foglalkoztunk, hogy mi történik akkor, hogyha kitesszük a képet, de valami történik azzal a képpel, valaki felhasználja, vagy ha valaki fölteszi azt a képet, amin mi szerepelünk, ennek a jogi vonatkozásaival foglalkoztunk. Mivel folytatjuk most? Most mesélek egy érdekes történetet, kicsit fiktív, kicsit valóságos, de hát muszáj kenni rajta egy ilyen picikét. Tehát úgy kezdődik, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy idegen légiós, aki létrehozott egy profilt egy közösségi portálon. Bejelölte a barátait, ismerőseit, közé tett néhány fotót és adatot, például az, hogy melyik iskolába járt, meg hogy hívják a kutyáját, meg feltett néhány apró hirdetést. Később Dél-Amerikába költözött, és mindenféle érdekes tevékenységet folytatott, ezekről nem mindig írt a közösségi portálra, de azért lehetett máshonnan tudni. Egy alkalommal véletlenül, vagy éppen kevésbé véletlenül életét vesztette egy rajtaütés során. Ez megjelent megint több hírportál, mindenféle újságokban lehetett erről olvasni. Az adatlapja alapján pedig elkezdtek találgatni és fikciókat gyártani arra, hogy mi történhetett, vagy hogyan, mit lettek a halál körülményei. És tételezzük fel, hogy volt neki egy fia, és ugye ez a fia megpróbálná ezt az egészet megakadályozni, vagy gátat szabni annak, hogy ezek a találgatások folytatódjanak, és esetlegesen rossz fényt vessenek az illetőre. Úgyhogy megpróbálkozik a profil törlésével. És addig jutottunk eddig, hogy az adatkezelési szabályozás az hogyan működik, és az adatvédelmi biztos például mit tud biztosítani. És ugye az az érdekes probléma, amivel itt szembesülünk, hogy ez nem személyes adat már, tehát egy halott adatai egy közösségi portálon nem minősülnek személyes adatnak, tehát nem tartoznak az adatvédelmi törvény hatája alá. A kérdés az az, hogy akkor mi van velük? Tehát, hogyha én úgy jelentkezek egy közösségi oldalnál, hogy valamelyik hozzátartozom elhalt, és szeretném elintézni azt a profil lapot, akkor vissza fog utasítani? Nem fog visszautasítani, azért ennél egy kicsit szebb a valóság, csak nem az adatvédelmi törvényre kell ilyenkor hivatkozni, hanem van egy úgynevezett kegyeleti jog, ami a polgári törvénykönyvben szabályozott, és nyilván nagyjából úgy szól ez a szabályozás, hogy meghalt személy emlékének megsértése esetén bírósághoz lehet fordulni, csak bizonyos emberek esetében jár el a bíróság. Ezek hozzátartozók lehetnek, vagy valakik, akik végrendeleti juttatásban részesültek, vagy hogyha esetleg közérdekbe ütköző maga a jogsértés, akkor az ügyészség is el tud járni, és akkor a bíróság ebben az esetben mérlegeli azt, hogy mi a helyzet, és hogy mennyire kell sürgősen eljárni, és ideiglenes intézkedéseket hozhat. Tehát, hogyha mondjuk egy barátom halt meg, akinek nincsen se édesanyja, se apja, se testvére, senkije nincsen, akkor nem intézkedhetek helyettük, akik már ugye nincsenek? Hát, hogyha esetleg én valamilyen úton, módon örökös vagyok, tehát hogyha valamilyen juttatást kapok az ő hagyatékából, akkor természetesen eljárhatok. Illetve hát mondom, még az ügyészség az, amilyen ments fel, tehát hogyha mondjuk a közérdek sértés az azért elég tágkör tud lenni, attól függően, hogy mivel foglalkozott például a barátod, ebben a körben azért ők eljárhatnak, és ilyenkor tehát az a megoldás a történetnek, hogy el lehet menni azért a szolgáltatóhoz, és meg lehet őt kérni arra, hogy ezeket a portálokat, vagy ezeket a profilokat törölje, és akkor ő így fog eljárni, és ezeket le fogja törölni. Tehát ez egy bevett szokás. A másik kérdés inkább az, hogyha nem a törlést szeretném kérni, hanem mondjuk, hogy archiválják, vagy egy ilyen virtuális temetőbe helyezzék például el. Például fotók valami vannak elhelyezve ezen a profil oldalon. Mondjuk alkotásnak minősülő fotók, meg egyéb más szövegek, dalszöveg mondjuk. Hogyha ilyen szerzőjogi tartalmakról van szó, akkor ugye megint más területre tévedünk, és ott majd a szerzőjog hatája alá fogunk tartozni, de ezt majd a következő adásban megbeszéljük, hogyha ilyen védett, oltalom alá tartozó dolgok vannak, akkor hogyan szabad eljárni, vagy mi a javasolt eljárás. Tehát az ökölszabály az az, hogy általában hozzátartozó intézkedhet valamilyen módon, de nem ilyen automatikus és gyors ez a, ez a cselekvés, már amennyiben nem rendelkezik a hozzáférés kódjaival a felhasználó. Hát ha rendelkezik a hozzáférés kódjaival, és más nevében belép, és más nevében tesz ezt azt, az megint egy problémásabb kérdés lesz. Tehát nem saját kóddal belépni, és más nevében, más profiljában garázdálkodni, az meg talán egy kicsit a büntetőjog felé mutat. Nyilván abban az esetben nem, hogyha ezt kegyeleti okokból teszi valaki, és próbálja meg így védeni a halottnak az emlékét. De a fő szabály az az, hogy polgári úton és bírósági jóváhagyással lehet ezt vinni. Egyébként azt gondolom, hogy a szolgáltatók ebben közreműködőek, de valami úton módon nyilván a jogosultságot kell igazolni, tehát akár egy halott tényekönyvi kivonattal, vagy valamilyen más dologgal. Ha jól értem, akkor ez egyértelmű az IVV esetében, mert arra a magyar jogszabályok vonatkoznak. Igen. És ha jól tudom, akkor az IVV-nek a szabályzatában benne is van, hogy ha valaki halotti bizonyítányt visz, akkor milyen fajta lehetőségei vannak. De mi a helyzet, hogyha mondjuk egy Facebookkal vagy egy külföldi oldalon van kapcsolat, mondjuk egy amerikai oldal, abban az esetben milyen jogszabályok érvényesek rá, hogy kell nekem mondjuk egy Facebook profilt megszüntetnem, vagy pedig onnan képet letöröltetnem, vagy hozzászólást. Tehát milyen lehetőségeim vannak mondjuk egy amerikai oldallal kapcsolatban? Azt gondolom egyébként, hogy az ilyen nagy közösségi portáloknak ez a szabályzata, amit az ember az elején elfogad, ez az általános szerződési feltételek, ez erre kitér. Most nem tudom speciálisan, hogy a Facebooknál erre kitérnek, de a következő alkalom, amit talán meg is tudom nézni, és akkor megmondom, hogy ott mit olvastam. Nagy testvérünk Kovács Tücsi Mihály folytatja a témakörét. Most megint megfigyelésről lesz szó, de nem közösségi oldalakon, hanem középiskolában. Igen, félelmetes, hogy folyamatosan adnak nekem témát, pedig annyira nem szeretnék már arról beszélni, hogy ezen a héten nem történt semmi olyan törvénysértés, amire ugye az ember úgy fölháborodik lelkileg, de minden hétre egész egyszerűen van valami. Most csak röviden egy mondatban, haladunk az orwelli világkép felé? Abszolút, abszolút. Van egy régi meghatározás, etika az, hogy nem teszed meg azt, amit megtehetsz. És valahogy ez valahogy a mai modern elektronikai világból valahogy kivesszőben van. Ha megtehetem, akkor miért ne csináljam meg, alapon működnek a dolgok, és tehát erre most nagyon jó példa ez az Egyesült Államokban a Harringtoni középiskola, akik nagyon értékelhető gesztusként számítógépeket, notebookokat adnak a diákoknak, akiknek nem engedheted megmondani, hogy azon tanuljanak, azon csinálják a leckét, mert ugye már az iskola elvárja, hogy minden lecke feladatsága elektronikus úton érjen be. Igen, csak elfelejtették tájékoztatni egyrészt a szülőket, másrészt magukat a tanulókat arról, na ezt újra mondom, mert kicsit beleleztem, csak elfelejtették tájékoztatni a szülőket, illetve a tanulókat arról, hogy létezik a gépeken egy távfelügyeleti rendszer, amivel ők a távolról be tudják kapcsolni a gépeket, sőt a webkamerát is be tudják kapcsolni, és ellenőrizni tudják, hogy a diák mit csinál. Ez írja a dolgozatot például. Egész pontosan hivatalosan nem a gépet, nem a tanulót tudják ellenőrizni, hanem hogy a számítógéppel mi történik, ellopták-e. Ugye ez volt a hivatalos magyarázat, hogy amikor ez kiderült, akkor óriási nagy botrány lett, és a szülők egy ilyen közösségi pert is indítottak ellene, amire ők rögtön avval reagáltak. Mi csak azért csináltuk ez az egészet, hogyha valaki esetleg ellopná a gépet, akkor csak bekapcsoljuk a webkamerát, és lefényképezzük, hogy ki ül előtte, és akkor majd jól elkapjuk, hogy ki volt. Van a suliban egy terem, ahol folyamatosan kapcsolgatják az egyes laptopok kameráit? Na most a hírek szerint ez alatt a két hét alatt, ami működött a rendszer, 40 alkalommal kapcsolgatták be a különböző notebookoknak a kameráit. Arra is hivatkoztak, hogy nem teheti ezt meg akárki, mindössze két tanár van erre fölhatalmazva, de itt szóval abszolút sérülnek, nem csak tehát a magánéletemhez való jog. Tehát tegyük azt, nézzünk szembe a ténnyel. Egy gyereknek van egy gyerekszobája, neki nincsen dolgozószobája, és ha jobban megnézzünk, általában minden második gyerekszoba olyan, hogy az egyik fal mellett van az íróasztal, a másik fal mellett az ágy. Na most az íróasztalon használom a notebookot, és valaki bekapcsolja nekem a kamerát, akkor pontosan látja, hogy én mit csinálok a szágyban, hogy alszom, hogyan öltözködöm. Tehát, vagy hogy nem öltözködöm. Vagy hogy nem öltözködöm. Tehát kifejezetten Amerikában most amúgy is rendkívül érzékenyek a pedofiliával kapcsolatos kérdésre, ez számtalan kérdés vett föl kapásból. De az is érdekes, hogy ahogyan lebuktak. Ha jól emlékszem, akkor az volt a történet, hogy figyelmeztették az egyik diákot, hogy otthon illetlenül beszél a szüleivel, vagy valami hasonló. Tehát egy annyira annyira nevetséges szituációba hozták saját magukat, hogy egyértelmű volt, hogy ahhoz a párbeszédet, vagy ahhoz a dologhoz ők nem férhettek semmilyen körülmények között sem hozzá, és gyanús lett, hogy mi történhetett, és akkor csak a számítógép lehetett az az eszköz, amin keresztül ez az információ eljuthatott hozzájuk, és ott fogott gyanút az egyik szülő, hogy lehet az, hogy ők hogyan beszélgetnek otthon, és milyen viszonyban vannak, az az iskola tudja. Hát lelkiismeretesek a tanárok. Ez igaz, csak tudod, ez a... Hát mozisztam gyakorlatilag. Ugyanezzel az elmével működik, hogy lelkiismeret és az állam is nagyon figyelsz, hogy mit csinálunk mi a magánéletünkben. Tehát ez annyira kiverte a biztosítékot sok helyen, hogy még az FBI is beszállt a nyomozásba. Tehát például onnan derült ki, hogy 40 alkalommal bekapcsolták a kamerákat, és egyelőre a hírből az sajnos nem derült ki, hogy milyen okkal vagy ok nélkül tették ezt ők meg. Ez nagyon furcsa, hogy pont a szabadságjogok hazájában történik egy ilyen eset. Mert mondjuk egy hagyományosan konzervatívabb felfogású vidékén a világnak nem lenne olyan nagyon meglepő, mondjuk egy diktatórikus államban, de hogy pont az Egyesült Államokban történjen ilyen. Nagyon erősen kezdek el azon gondolkozni, hogy ki kéne adni egyrészt egy ilyen gyakorlatilag egy tanári segédanyagot, illetve egy ilyen a tanulóknak szóló jegyzetet, hogy mi az, amit lehet csinálni az interneten, de ennek ellenére nem szabad, sőt tilos és önbüntetendő, és miket kéne, mert ugyebár a gyerekek nem ismerik a törvényeket, és annyi hülyeséget csinálnak. Tehát talán meg kéne akadályozni az egészet, hogy mielőtt elkezdik. De a gyerek szerint ugyanerre szükségek van a tanár esetében is, hogy azért, mert nekem van egy kamerám, és be tudom kapcsolni, az engem nem jogosít fel arra, hogy leskelődjek, amikor csak akarok. Ugyanannál a témánál vagyunk, amit már nagyon sok év óta beszélgetünk, hogy az internet valójában egy nagyon új tér, amit még mindenkinek meg kell tanulnia, és még nem szoktunk hozzá, miközben pedig már használjuk. Tehát egy olyan autót kaptunk a kezünkbe, amihez még sok mindenkinek nincsen jogosítványa, és mégis autózik, nyomja a gázt, és nyomja a féket. Igen, ez az autós példa, ez tökéletes, mint hogyha valaki megkapná 17. születésnapján a jogosítványa mellé az autót, és aztán kimenne az autópályára, és padlógázzal nyomná, bekapcsolása nélkül, lehúzott ablakokkal, és még 12-en ülnek az autóba, mert bocs, én azt nem tudom, hogy be kell kapcsolni az övet, 130 a maximum, és maximális utasszám is van. És szembe mennek a forgalommal. Az a másik. És mobilozik közben. Igen. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztalt társaságát hallották, viszont hallásra.